จะสู้ฟังคนเน่ดีมาสู้เพื่อสู้เพื่อเสียเลยบุปุ่ติสู้บอมเน่ปัสยังสู้ความเน่ฟังคนเน่ปุ่ตสเวกินนาเชวูMen va jamat met kede jem feme Les win to alue Les win to alue Se kom sin va jam kone Kede Kedem kompon upli shamshu But the way naive you're lost to shoe Pull up, pull up, pull up.